Orbán Viktor kedden hivatalosan is bejelentette, hogy a Fidesz csatlakozni akar az európai konzervatívok és reformerek pártcsaládjához. A kormányfő arról beszélt, hogy ehhez két nővel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Marine Le Pen francia politikussal kell majd megállapodniuk. Egy friss finn nyilatkozat alapján azonban könnyen lehet, hogy Orbánnak egy harmadik nőt is meg kell majd győznie, írja a 444.hu. Az ECR finn tagpártját, a finnek pártját vezető Riikka Purra finn pénzügyminiszter ugyanis a következőt mondta a Fideszről egy keddi EP választási vitán. A Fidesz álláspontja Ukrajnáról, Ukrajna megsegítéséről és az orosz pártiságról teljesen hányingert keltő. Semmit nem osztunk ebből. Teljesen alaptalan hiú ábránd Orbán Viktor részéről, hogy ő Európa vezetőjeként egyesíteni akarja a két szélső jobboldali frakciót az Európai Parlamentben. Ez a két szélső jobboldali frakció, ez ugye az Európai Konzervatívok és Reformerek, illetve az Identitás és Demokrácia frakciója, amely frakciókat természetesen Orbán Viktor a magyar taktikát alkalmazva, vagy Magyarországon már bevált taktikát alkalmazva, belülről kifelé, a középről a szélsőség felé akarja beegyesíteni. El akarja foglalni az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládját, és akkor azt egyesíteni jóhajtja az Identitás és Demokráciával. Csak hogy ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Nem véletlen, hogy ezek a pártok, mármint hogy ezek a képviselőcsoportok, vagy pártcsaládok az Európai Parlamentben eddig sem egyesültek. Nem Orbán Viktor vezetésére vártak az egyesüléssel, hanem itt alapvető elvi konfliktus van köztük. Én sejtem, hogy ez a fogalom, hogy elvi konfliktus, ez Orbán Viktornak csak a fiatalkorából dereng vissza, de minden esetre léteznek elvek még az európai politikában a szélső jobb oldalon is. Én most már megnézem a Dűne 2-t, hát ha megértem, hogy mire gondol a miniszterelnök úr. Az európai konzervatívok és reformerek, azok hát elsősorban a lengyel nemzeti radikálisoknak az erejét, illetve Giorgia Meloni mozgalmát jelentik, de számos olyan Baltikumból, meg Finnországból képviselőket küldő párt is ide tartozik, amelyek ugyan kultúrharcos témában nagyon reakciósak, és ilyen értelemben nevezhetőek szélső jobboldaliaknak, csak éppen Oroszországot, meg Putyint, meg Oroszországnak a birodalmi politikáját, illetve az ahhoz fűződő viszonyt illető kérdésben, hát kibékíthetetlenek az Identitás és Demokrácia pártcsaládnak a tagjaival. Az Identitás és Demokrácia pártcsaládhoz tartozik például Matteo Salvini, a Ligának a vezetője, vagy Marine Le Pen, aki a francia nemzeti tömörülést vezeti, de ide tartozik az osztrák szabadságpárt, és egészen a legutóbbi időkig ide tartozott az AfD, a német szélső jobboldali párt, de azt nem olyan régen kizárták, elsősorban Marine Le Pennek a szorgalmazására az AfD-ből. Na most ezeket a pártokat, nem ezeket a képviselőcsoportokat Orbán Viktor be akarja egyesíteni. Úgy, hogy először is be akar lépni az európai konzervatívok és reformerek közé. De hát a pont az a lényeg, hogy az európai konzervatívok és reformerek azok meggyőződéses ukrán pártiak ebben a háborúban, és soha nem fogják a tagjaik maguk közébe fogadni Orbán Viktort, mert Orbán Viktor meg Vlagyimir Putyinnak az éke az Európai Unióban. És ez napnál világosabb, és ezt jól látják. Na most Orbán Viktor csatlakozhatna az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportjához, főleg az AfD távozása után. Azt hiszem, hogy amíg az AfD a képviselőcsoportban volt, addig ez föl sem merülhetett Orbán Viktor számára, hiszen az a német autógyárak és a német nagytőkéhez fűződő jó viszonyt azt sértené, vagy hát az megsínylené, hogyha Orbán Viktor az AfD-vel közös képviselőcsoportba küldené a fideszes képviselőket. Most ez elhárult azzal, hogy az AfD-t kizárták az Identitás és Demokráciából. De azáltal, hogy Orbán Viktor belép az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportjába a Fidesszel, gyakorlatilag ellehetetleníti ennek a két szélső jobboldali frakciónak az egyesítését. Ehhez Orbánnak előbb be kéne jutnia az európai konzervatívok és reformerek közé, ez meg Putyin szövetségében nem fog menni. Ez nem fog megvalósulni. A Giorgia Meloni kőkeményen ukrán párti. A Matteo, a Giorgia Meloni, és ide tartozik a Jaroszláv Kaczynski, szintén az Európai Konzervatívok és Reformerek pártjába. Mindenki, aki Oroszországgal vagy Ukránával szomszédos állam, a Baltikum, a finnek, ha úgy tetszik, akkor gyakorlatilag a skandinávok, mert hiszen csak egy tenger választja el, de még talán van közös határvonaluk is, a lengyelek, nem tudom, a román, bolgár, török vonalat, meg hát a magyarok nem. Ők nyugatos szélsőjobboldaliak. Azt jelenti, hogy szélsőjobboldaliak a kultúrharcos topikokban kategórikusan elutasítják a wokizmust. Ebben a vonatkozásban nincsen vita Orbán Viktorral, de ugyanilyen kategórikusan elutasítják Vlagyimir Putyint és Oroszországnak a birodalmi ambícióit. És ebben a vonatkozásban meg összeférhetetlenek Orbán Viktorral. És 2 perccel ezelőtti mondatrészethez szólnék hozzá, ha nem haragszol, hogy én úgy látom, mint hozzá nem értő, ilyen tudod így kívülről az Orbánnak az Európai Néppárt, illetve az Európai Konzervatívokkal a viszonyát, mintha ez a meccs már kicsibe egyszer lejátszódott volna, amikor elvesztette a Magyarországon a nagyváros értelmiséggel a kapcsolatát, illetve a jó viszonyát, ami a 98-2002 közti őrülettel kezdődött, ami a Tord János balhék és a többi, és úgy szépen lassan ugye ment lentebb a szavazatokért, amit az előbb szépen körberajzoltunk, és működött a dolog, sőt, működik szemlátomás. Sőt, olyannyira működött, hogy volt olyan időszak, amikor az volt a mondás állítólag a közvetlen köreiben is, hogy őt már igazából a belpolitika nem tudja felcsibészeltetni. Kifejezetten a világpolitika, illetve az európai politika az, amiben ő már akar valamit gurítani. Na most ezt, hogy ott is szépen akikkel indult, azoknál eljátszotta a szavát, a becsületét már minden, tehát gyakorlatilag már nem akar vele szóba állni szinte senki. Ellenben minél jobbra tolódva próbálkozhatna esetleg egy olyan sztorit megjátszani, mint amit itthon is ugye megjátszott. Nyilván ez most ránézésre szerintem esélytelen, te is ezt mondtad, ugye, neked meg még el is hiszem, még jobban, mint magamnak, szóval szerintem esélytelen, de mégis erre törekszik, és erre hajt, és valójában ennél nagyobb körben ugyanezt a sztorit már nem fogja tudni eljátszani, legalábbis nagyon remélem, bár Trump az, aki kiviheti még egy magasabb rét, vagy még egy magasabb színpadra ugyanebben a sztoriban, hogy mindenkivel, akire valaha támaszkodtunk, és jóba voltunk, és elvisíkon azért elég komoly átfedések voltak, azokat ellenségnek kiáltjuk ki, és mindenkit, aki egyébként ebből a szempontból másik oldalon van, megpróbáljuk magunk alatt tartva a saját hatalmunkat építeni rájuk, meg velük. Ennek a két képviselő csoportnak az összeférhetetlenségét illusztrálandó érdemes felidézni, nem olyan régen volt egy szavazás az Európai Parlamentben az Ukrajnának kiutalt 50 milliárd euró ügyében, amely szavazáson hát elég jól megmutatkozik a két képviselő csoport közti különbség. 68 képviselője van az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójának, 59 képviselője van az Identitás és Demokrácia képviselő csoportjának. Az Európai Konzervatívok és Reformerek 68 képviselőjéből 61 megszavazta az Ukrajnának folyósított 50 milliárd eurót. Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportjából 59 képviselőből csak 15 szavazta meg, és 44 ellene szavazott. Na most tehát az egyik jobbára ezt gondolja, a másik jobbára az. Az egyiknél 90%-os az ukrán pártiság, a másiknál meg 85%-os az orosz pártiság. De valamiben mégis egyet értenek, csak az nem erre vonatkozik. A wokizmushoz fűződő viszonyban egyet értenek. És ezzel Orbán Viktor is egyet ért, és ebben csatlakozhatna, csak azzal itt már nem nyer választást. És innen érthető meg Orbán Viktornak ez a békevágya, hogy az ukrán háború árnyékában. Ez a két képviselőcsoport soha nem fog egyesülni, hiába ambicionálja Orbán Viktor, hiába fenyegetőzik Orbán Viktor a Margit szigetről, hogy a brüsszeli bürokraták majd eltakarodnak és elfoglaljuk Brüsszelt, nem fog menni ez a foglalás. Addig, ameddig tart a háború. Ezért óhajtja annyira Orbán Viktor a békét, ez a béke a Pax Russica, ez Oroszországnak a békéje, és ha amint Oroszország békéje megvalósul, abban a pillanatban Ukrajna vagy Oroszország dilemmája háttérbe szorul, és előtérbe lépnek az amerikai kollégiumok és az azokban zajló hisztéria, az amerikai szobroknak a ledöntése, a MeToo ügyek, és akkor új, és ez Orbán Viktornak a nagy ábrándja, hogy Putyin szerepe és megítélése elsikkad, és végre a kultúrharcos topikok mentén egyesíteni lehet ezt a két frakciót. Már csak egy háború áll Orbán Viktor útjában ennek a megvalósításához.